Allah rahmetullahi ala hulefaye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Allah'ın rahmeti benim halifelerime olsun. Benim halifelerimin üzerine olsun. Benim halifelerim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyla ve ma hulefâ üke ya Resulallah. Senin halifelerin neler, kimler ya Resulallah diye sordular ashab-ı kiram. Kâle buyurdu ki ellezîne yuhyûne sünneti. Benim halifelerim o kimselerdir ki onlar benim sünnetimi ihya ederler. Diri tutarlar, ayakta tutarlar, canlı tutarlar, canlandırırlar ve yuallimûneha ennâse. Ve bu sünnetime müteallik bilgileri, malumatı insanlara, halka öğretirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin halifeleri malum. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan başlıyor efendim. Ondan sonra Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin öyle devam etmiş. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Bu ne kadar büyük bir sıfat, ne kadar büyük bir şeref. Resulullah'ın halifesi olmak. Resulullah'ın halifesi olmak ne kadar büyük bir şeref. Nasıl elde ediliyor bu? Resulullah'ın sünnetine sarılacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılacağız. Adımız ehli sünnet vel cemaat. Peki ehli sünnet vel cemaatiz. Yani Müslümanların umumunun gittiği sırat-ı müstakimdeyiz ve sünnet-i seniyeyi kendimize şiar edinmişiz. Ona sımsıkı sarılmışız, öyle gidiyoruz. Hani? Hani halimiz sünnet-i seniyeye uygun mu? Allah'ın Resulü'nün sünneti nedir? Sünnete uymanın ahkamı nedir? Nasıl yaparsa, nasıl olursa insan sünnet-i Resulullah'a tabi olmuş olur. Bunları işte ilim öğretecek bize. Kitap okuyacağız. Resulullah'ın hadisi şeriflerini okuyacağız. O zaman göreceğiz. Ve mesela hemen büyük sünnetlerinden hatırıma gelenleri söyleyeyim. Tabi namazlarda kıldığımız sünnetler falan var elhamdülillah. Cemaate devam. En büyük sünnetlerinden birisi. Cemaate devam. Müslümanlar camilere devam edecekler. Cemaate devam edecekler. Bir köşeye çekilip asıl cemaatten kopmayacak. Cemaatin derdiyle dertlenecek. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen bizden değildir. Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir diyor. Kim dertli? Dert babası olacağız hepimiz. O derdi tedavi etmeye koşacağız. Kim yetim kalmış? Yetiştireceğiz. Kim dul kalmış? Bakacağız. Kimin ne sıkıntısı var? Hasta ziyaret edeceğiz efendim. Araları, dargınlıkları barıştıracağız. Müslümanları birbirlerine yaklaştıracağız. Malımızla, canımızla, fikrimizle, sözümüzle, her halimizle ümmeti Muhammed'e hizmet etmeye çalışacağız. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öğrendiğimiz bir şeyi tatbik edeceğiz. O zaman Allah'ın Resulü'nün sünnetini ihya edenler arasında oluruz. Kendi hayatımızda tatbik edeceğiz. Başkalarının da tatbik etmesi için böyle sahi gayret göstereceğiz. Öğrendik buradan hadis-i şerifleri. Öğrendiklerimizi doğru zapt edeceğiz. Ashab-ı kiram böyle sade kulak kesip dinlerlermiş. Bir kelimeyi bile yanlış bellememek için gayet dikkatli bir şekilde dinlerlermiş. Ondan sonra da başkalarına naklederlermiş. İki ortak ise birisi işin başındayken ötekisi nöbetçi gidermiş Resulullah'ın mescidine. Akşama kadar neler söylendi gayet dikkatli bir şekilde dinlermiş, gelip arkadaşına anlatırmış. Ertesi gün nöbetteki öteki şahıs buraya gelirmiş, o dinlermiş, Resulullah'a götürülmüş. Böylece hiç Resulullah'ın sözlerinden bir şey kaçırmamaya, hepsini öğrenmeye ve tatbik etmeye çalışırlarmış. Buyurmuş içki haram, içki ayeti indi, içki yasak, sokaklardan seller gibi sular akmış. İçkiler akmış, su gibi yani sel suyu gibi içkiler akmış. Herkes küpünü getirmiş kapının önünden devir vermiş, aksın gitsin. Yani Resulullah'tan bir şey duyunca hemen o anda derhal ona göre hareket etmişler. Tamam güzel söyledi, bakalım elbet bir zaman gelir yaparım, 50 yaşına 60 yaşına geleyim filan diyor şimdi insanlar ya, hani bir şey duyduğu zaman hele bir emekli olayım da filan diyor. Olmaz, hayırı tacil edeceksin, bakalım o vakte çıkar mısın çıkmaz mısın bilmiyoruz. Duyduğu zaman insanın hayrı yapmak lazım. Hiç hatırımdan çıkmıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hitabı. Ya Resulullah diyor, şu canım, şu iki yanım arasında bulunan canım var ya, o müstesna seni her şeyden daha çok seviyorum. Ya Resulallah diyor. Ki canını tabi düşünüyor, can kıymetli derler ya, canı demek daha tatlı gelmiş. Şu iki yanım arasında olan canım müstesna, her şeyden daha sevgilisin ya Resulallah bana diyor. Demek ki mal, evlat, hanım, çoluk, çocuk, ticaret, mevki, makam, şeref, neyse nesi varsa hepsinden daha sevgiliyim. Diyor ki ya Ömer, canından da sevgi daha sevgili olmadıkça imanın tamam olmaz ki. Canından da çok sevmen lazım. Ancak o zaman kâmil iman sahibi olabilirsin diye ikrar edince düşünüyor Hazreti Ömer radıyallahu anh, şu can dediğim şey nedir ki? O da feda olsun diye. Diyor ki ya Resulallah, senin canından da çok sevdim. Canından da çok seviyorum. El âne ya Ömer. İşte şimdi tamam oldu ya Ömer. Yani hemen bak söyler söylemez kendisini derhal tasih. Derhal içindeki duygusunu bile değiştirmek. Böyle olur. İhlas ve samimiyet, Resulullah'a ittiba böyle olur. Bir kimse bildiğiyle amel edince Allah bilmediğini, bilmediği ilimlerin kapısını ona açar. E bildiğini tatbik etmezse, duydum tamam, kulak arkasına atarsa, o zaman yeni ilimler açılmaz kendisine. Hem de o öğrendiği kendisine vebal olur. Sen bunu öğrendin de niye tatbik etmedin diye. Allah-u Teala Hazretleri bize Resulullah'ın yolunu iyi öğrenmeyi nasip eylesin. Sünnet-i seniyyesini sımsıkı tutup kendimize minhac edinip, yol edinip onun şefaati uzmasına nail olan bahtiyarlar arasında bizleri de katsın, haşk-ı cem eylesin, duayı hamdi altında. Amin.